วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับและเป็นเสียงจากอิสราเอลวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่134นะครับอิสราเอลวันที่5แล้วนะครับพี่น้องครับเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมได้จากพี่น้องจากเมืองไทยมาที่อิสราเอลเพื่อที่จะทำการนำเป็นผู้แปลนะครับการบรรยายของรายการเดินตามรอยพระบาทพระเยซูนะครับให้กับสีบานของคริสตจักรสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่5สิ่งที่เราไปดูตั้งแต่เช้านะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกครับการพยากรณ์อากาศของอิสราเอลนี่ถูกต้อง 100% นะครับก็คือมีฝนแล้วก็ตกแรงซะด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้พี่น้องของเรา2ท่านนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ยังให้พี่น้อง2ท่านที่ป่วยอยู่ยังนอนอยู่ในห้องของโรงแรมนะครับเขาก็เริ่มทานอาหารได้แล้วก็ไข้ก็เริ่มลดลงม้ามที่โตนะครับก็เริ่มที่จะไม่ปวดแล้วนะครับพี่น้องครับในวันนี้เราเดินฝ่าฝนไปนะครับไปที่อัปเปอร์รูมนะครับอัปเปอร์รูมแล้วก็ไปที่สุสานกษัตริย์ดาวิดด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปอีกหลายที่ครับผมจะนำพี่น้องให้ได้มีโอกาสเดินไปกับเรานะครับเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ที่ที่เราไปนั้นก็คืออัปเปอร์รูมนะครับเป็นสถานที่แรกอัปเปอร์รูมนั้นคือห้องชั้นบนที่หลายๆคนรู้จักในชื่อของหนังสือ Devotion หรือหนังสือเฝ้าเดี่ยวตอนเช้านะครับแต่ในพระวจนะพระเจ้านี้ห้องชั้นบนได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่17ถึงข้อที่29และกิจการบทที่2ข้อที่4ข้อที่1ถึงข้อที่41นะครับเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญมากในห้องชั้นบนนี้เหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกครับเป็นการตั้งพิธีมหาเทศน์ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับและอีกเหตุการณ์นึงก็คือเป็นเหตุการณ์ที่สาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคเตนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมกิจการทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากแต่เกิดอยู่ในห้องเล็กๆนะครับก็คือห้องชั้นบนห้องชั้นบนที่เราไปดูนั้นเป็นห้องชั้นบนที่คาดว่านะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นห้องที่น่าจะเป็นสถานที่ที่พระเยซูได้ทรงตั้งพิธีปัสคาและเป็นสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในโลกนี้เป็นการเปิดฉากคริสตจักรอย่างเป็นทางการพี่น้องครับเราได้เห็นนะครับว่าสองพิธีใหญ่ๆของคนยิวนะครับและพิธีของคริสเตียนก็คือพิธีปัสคาและในการเดียวกันพิธีใหญ่ๆของพวกยิวก็คือวันเพนเทคอสต์นะครับเราก็เห็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรอย่างเป็นทางการคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับตรงนี้นี่เองทำให้เราทั้งหลายได้เห็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณครับว่าในห้องชั้นบนเล็กๆแต่ว่าสามารถทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นพิธีมหาเทศน์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพิธีปัสคานะครับของคนยิวแล้วก็วันเพนเทคเตซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหรือชาวโอ๊ตนะครับเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวของคนยิวนะครับก็คริสเตียนก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่สุสานดาวิดซึ่งอยู่ใต้ห้องชั้นบนนะครับสุสานดาวิดนั้นอยู่แถวๆนั้นสามารถเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างครับเราจะเห็นว่าเป็นที่ที่ฝังนะครับเชื่อกันว่าฝังร่างของกษัตริย์ดาวิดนะครับอยู่ใต้พื้นนี้แต่สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าประทับใจภาพของคนยิวครับที่รักพระเจ้ารักพระวจนะของพระเจ้าก็คือพวกออร์โธดอกซ์ยิวนะครับออร์โธดอกซ์ยิวพวกยิวนี้จะใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราลงไปที่อุโมงค์ฝังศพของกษัตริย์ดาวิดนะครับเรียกว่าสุสานของกษัตริย์ดาวิดนั้นก็เห็นพวกเขาเนี่ยนั่งอ่านพระคัมภีร์กันนั่งท่องพระวจนะของพระเจ้านั่งไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาไม่ได้สนใจมองว่าใครเป็นใครเขาก้มหน้าก้มตาอ่านพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ประทับใจมาก ในวันนี้ครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่านครดาวิดนะครับตะกี้เป็นสุสานกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ตอนนี้เป็นนครดาวิดนครดาวิดนั้นเป็นเนินเขาเล็กๆที่กษัตริย์ดาวิดนั้นได้ตั้งให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับโดยที่พระองค์ได้ยึดครองมาจากชาวเยบูสนะครับเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของเมืองดาวิดในระบบ3มิติครับถ่ายทอดความเป็นมาของนครดาวิดที่เริ่มต้นก็คือกรุงเยบูสนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเยรูซาเล็มครับแล้วก็เราได้มีโอกาสเดินในอุโมงค์ส่งน้ำที่สร้างในสมัยของคานาไนส์และกษัตริย์เฮเซคียาห์กษัตริย์เฮเซคียาห์นั้นได้ให้คนได้ขุดนะครับเพื่อที่จะเป็นสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโดยที่ขุดจากสองทางด้วยกันนะครับคือทางเข้าและทางออกของน้ำและมาเจอกันตรงกลางครับเป็นการขุดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับแต่เนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยโบราณนั้นต้องใช้หูฟังเอานะครับเขาก็มีแบบแปลนอยู่และเขาก็ค่อยๆขุดครับขุดมาจนกระทั่งเจอกันนะครับแล้วก็ทดน้ำจากบ่อน้ำพุนะครับคีโฮนหรือว่าคีโฮนสปริงนะครับและบ่อนั้นก็ได้ทดน้ำแล้วก็น้ำนั้นก็ส่งมานะครับส่งมาอุโมงค์น้ำนี้สร้างไว้เพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่จะรับน้ำตามธรรมชาติเพื่อที่หล่อเลี้ยงในเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นอยู่ในสงครามครับกษัตริย์เฮเซคียาห์นั้นเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาดมากและเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามอุโมงค์นะครับมีอุโมงค์แห้งก็คืออุโมงค์ที่สร้างในสมัยคานาไนส์นะครับแล้วก็อุโมงค์เปียกก็คืออุโมงค์ที่สร้างในสมัยเฮเซคียาห์เมื่อเดินตามอุโมงค์น้ำนั้นไปนะครับก็จะไปสิ้นสุดคือไปออกที่สระแห่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าสระซิโลอัมนะครับซิโลอัมเป็นสระที่ปู่โลหิตนั้นต้องมาตักน้ำปีละครั้งเพื่อทำพิธีล้างมลทินบาปให้กับประชากรในเทศกาลอยู่เพิ่งและเป็นที่ที่พระเยซูรักษาชายตาบอดในกำเนิดด้วยในพระธรรมปียอห์นบทที่9ข้อ1ข้อ11ครับพระเยซูทรงบ้วนน้ำลายลงที่พื้นดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วสั่งให้ไปล้างโคลนออกเสียที่สระซิโลอัมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเยซูเราได้เดินตามรอยพระบาทพระเยซูเดินในอุโมงค์น้ำจริงนะครับที่เป็นระดับของความแม่นยำถูกต้องที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาที่สระซิโลอัมครับเรื่องครับสระซิโลอัมนั้นการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเขาขุดได้แค่เสี้ยวหนึ่งของสระเท่านี้เพราะที่เหลือส่วนที่เหลือของสระนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของคนอื่นนะครับซึ่งต่างศาสนาไม่สามารถที่จะขุดออกไปได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อัปปรูมนะครับสุสานกษัตริย์ดาวิดนครดาวิดครับต่อจากนั้นเราก็ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีความสำคัญมากนั่นคือเชฟเฟิร์ดฟิลด์นะครับเชฟเฟิร์ดฟิลด์นั่นก็คือเป็นทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะครับได้เดินทางไปสู่เบตเลเฮมครับการเดินทางไปสู่เบตเลเฮมนั้นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะต้องเสี่ยงอันตรายนิดหน่อยก็คือว่าจะต้องผ่านแดนนะครับความจริงแล้วเมืองเบตเลเฮมนั้นอยู่ในเขตปกครองตัวเองของปาเลสไตน์นะครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านศาสนานะครับในเวลากานั้นก็อยู่ในเขตปกครองของปาเลสไตน์ซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาแบบเดียวกันกับเราเพียงครับเชฟเฟิร์ดฟิลด์นั้นเป็นถ้ำจริงครับนะครับและเป็นโบสถ์อยู่ข้างๆถ้ำนั้นคำว่าถ้ำจริงนั้นเป็นหมายความว่าเป็นถ้ำที่พระเยซูได้หรือขอโทษครับเป็นถ้ำที่พวกคนเลี้ยงแกะมาพักอาศัยมาเลี้ยงแกะและนอนอยู่ที่นั่นแต่น่าคาดว่าน่าจะเป็นถ้ำที่อยู่แถวๆเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่2ข้อที่8พี่น้องครับหลายท่านคงจะจำพระคัมภีร์บทนี้ได้นะครับว่าในคืนที่เป็นวันประสูติของพระเยซูนั้นมีพวกเลี้ยงแกะนั้นอยู่ในทุ่งนะครับแล้วทูตสวรรค์ก็มาปรากฏแล้วก็บอกและร้องว่า พระสิริจงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดนะครับพี่น้องคงจำได้สันติสุขจงมีแก่มนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านะครับนี่เป็นคำที่ทูตสวรรค์ได้อวยพรและได้เป่าประกาศถึงการทรงบังเกิดของพระเยซูพี่น้องครับเราได้มีโอกาสเข้าไปในโบสถ์และเราก็ได้ถ่ายรูปนะครับตามเหตุการณ์เรื่องราวก็คือเรื่องราวแรกทูตสวรรค์มาประกาศข่าวดีเหตุการณ์ที่สองก็คือพระเยซูได้รับการนมัสการโดยพวกผู้เลี้ยงแกะเหตุการณ์ที่สามก็คือเป็นภาพที่วาดถึงความชื่นชมยินดีของผู้เลี้ยงแกะที่หลังจากกลับมาจากการนมัสการพระเยซูแล้วพี่น้องครับจากสามภาพนี้ทำให้ผมนั้นได้มีเหตุที่ทำให้ขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ต่ำต้อยครับพระเยซูได้บังเกิดในสถานที่ต่ำต้อยเช่นเดียวกันแต่คนเหล่านี้ได้พบกับพระเยซูก่อนพวกโหราจารย์ผู้มีสติปัญญาพวกผู้โหราจารย์นั้นเขาต้องใช้วิธีของเขาสติปัญญาของเขาการคำนวณของเขาและการเดินทางของเขาเพื่อที่จะมาพบกับพระเยซูเขามีความเฉลียวฉลาดมากครับพระเจ้าก็ประทานให้ความเฉลียวฉลาดนั้นที่เขาจะใช้เพื่อแสวงหาพระองค์แต่คนที่ยากจนครับคนที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นความเฉลียวฉลาดเพราะว่าเขานั้นก็เลี้ยงสัตว์มาในทุกๆยุคทุกสมัยคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่อาจจะด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเช่นเดียวกันครับพระเจ้าได้เห็นความสำคัญของคนยากจนคนที่อยู่ในทุ่งหญ้าที่เลี้ยงแกะนั้นพระเจ้าก็ส่งวิธีพิเศษคือให้ทูตสวรรค์มาประกาศข่าวดีเพียงครับเราเห็นถึงพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในธรรมลูกานะครับบทที่2ข้อที่8เรื่อยไปจนถึงจบบทนี้แล้วเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงพระกรุณามากพระองค์ไม่ทรงลำเอียงพระองค์ทรงยุติธรรมและชอบธรรมเสมอนะครับคนยากจนเข้าแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่คนที่มีเงินเศรษฐีเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากยิ่งกว่าอูดรอดรอดรูเข็นครับนะครับผมพูดถึงประตูนะครับในเยรูซาเล็มที่เวลากลางคืนนั้นเขาจะต้องปิดประตูเมืองครับแต่มาเจ็ดมีช่องเล็กๆครับเพื่อที่จะให้อูดนะครับที่พ่อค้าวานิชได้เอาสัมภาระต่างๆวางไว้บนหลังอูดแต่พอมาถึงประตูนี้ประตูเมืองปิดครับต้องเข้าประตูเล็กครับประตูเล็กก็จะอยู่นะครับเป็นอยู่ในประตูเมืองใหญ่นี่แหละครับแต่ว่าต้องเอาของโหลดของลงก่อนแล้วก็ค่อยๆผลักอูดนะครับซึ่งตัวใหญ่นะครับเข้าไปในช่องเล็กที่เดียวครับมันก็ยากครับที่อูดจะลอดประตูเข็มหรือรูเข็มนี้พี่น้องครับเราเห็นว่าคนที่ร่ำรวยคนที่มั่งคั่งครับการที่เขาจะมามอบชีวิตถวายให้กับพระเจ้าในการที่เขาจะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าในการที่เขาจะมีโอกาสเข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นก็ยากครับแต่สำหรับคนยากจนครับง่ายครับเพราะอะไรครับง่ายกว่าครับเพราะเขาจริงใจมากกว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติในโลกนี้คอยล่อลวงเขาและเขาติดดินเขามีความถ่อมใจครับและเขาแสวงหาพระเจ้าและเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงเขาตอบสนองด้วยความชื่นชมยินดีนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงดูแลคนยากจนพระองค์ได้ทรงห่วงใยคนยากจนพระองค์ได้ทรงสอนพวกเราให้เราห่วงใยดูแลคนยากจนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นไปถึงจุดไฮไลท์ครับของวันนี้ก็คือ Church of Nativity Church of Nativity นะครับเขาสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซูเป็นสถานที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้รอดพ้นจากการถูกทำลายของพวกผู้ครอบครองต่างๆชาติแล้วชาติเล่าตลอด 1,600 ปีที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือเป็นโบสถ์ที่ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับในปีนี้นะครับการเดินทางเข้าสู่โบสถ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนนั้นจะต้องต่อคิวยาวมากครับ แต่ขอบคุณพระเจ้าครั้งนี้เราต่อคิวไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปชมอุโมงค์ที่พบกะโหลกศีรษะเด็กมากมายซึ่งเป็นหลักฐานที่กษัตริย์เฮโรดสั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายตั้งแต่อายุ2ขวบลงมาเราได้มีโอกาสอธิษฐานกันนะครับเราได้มีโอกาสที่ได้รำลึกถึงสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำการบังเกิดของพระเยซูมาในฐานะต่ำต้อยที่บ้านเบธเลเฮมการที่พระเยซูได้ทรงสั่งสอนชีวิตของพระองค์ให้กับสาวกคำสอนของพระองค์ที่รับจากพระบิดาพระองค์ก็ถ่ายทอดให้กับสาวกและบอกสาวกว่าถ้าใครก็ตามเห็นพระองค์เท่ากับเห็นพระบิดาใครก็ตามที่รักษาบัญญัติของพระองค์ก็เท่ากับรักษาคำบัญญัติของพระบิดาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับในการที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าครับตามรอยพระบาทพระเยซูให้คนอื่นได้มองเห็นชีวิตของพระเยซูเกิดขึ้นจริงๆในการกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราครับอาเมน